وكلا وكلتا للمثنى خاصة الى اخره. پرین کو پاک الفاظ تقید سے اہا نفس و عین ہے ذکر چا تقید دے چا دے پورا رسی جو مفرد دے پورا ہو دے تسنیہ دے پورا ہو دے جب میرے دے ہو دے پورا رسی خوب پہ اختلاف سے ضمیر سا اور اختلاف سے غیر سا پیشوا تھا نا اس ندائی ویچ وکلا وکلتا و دا کلاو کتا چیدی للمسنن دا دے مسنن دے پورا دے خاص پتن خاص کر سکنی تا دے واحد دے پورا نیسے مالے جی ہے تاکید دے پورا نہیں سمجھے وہ دے جمع دے تاکید دے پورا نہیں ہے مسنن دے پورا ہے مذکر مسنن دے پورا کلا وہ دے موانس کے مسنن دے پورا کلتا چیدی ہم دے پورا خدا مسنن دے پورا تھی عام دے نا کام مسنن دے لخیر تسنی آگی ہم دے پورا وہ کا غیر ہے استلاخی چیدی لکہ مثال کا چیدی داسی ہے چھے جانی زیدن و عمرن کلاہم یہ دا دن ہم دا خو آئیس طرفی سے تسنیہ خو نو دو کہا دو فالو غوی تسنیہ دو دو کچھ دعا بھی کھا ندانہ طلب چھے کہ آئیس طرفی تسنیہ یو کسا بھی نو غوی تسنیہ بھی ایک دے پردہ سا جکنے استعمالی جی اچھا نو خو قام رجلانے کلا ہم آئینے ویلور دی دوا کس مطلی کلا ہم دوارا وقامت المرآتانے کلتا ہم وہ ویلوڑی دی دویر شدہ چکنی کلتا ہوں ادوارے دیکھا نا جدا چکنی تو دیکھا نا آتا ہے دین آباد رہے ویچ وکل و اجمعو و اکتعو و اکتعو و ابسعو لغیر مسنہ دا الفاظ چی دا چاہ دے پارا تھی غیر مسنہ دے پارا تھی انہیں غیر مسنہ سمجھے چی مفرد دے پارا وہ دے جمع دے پارا تھی تسنیہ دے پارا تھی مفرد دے پارا تھی وہ دے جمع دے پارا تھی تشبہ کھانا ندائی وی چلا چکنو بے رکھانا لغیر مسنا خو بے اختلاف زمیر پا دیر جا خود ایتا را شریف دیو سنے کھانا چی دیر چاہ دے پورا سمجھ دا چھو کلن اجمعو اکتاو اکتاو اکتاو دا چاہ دے پورا سمجھ دی تای کھانا دا غیر مسنا یعنی مفرد دیتا سنے دے پورا خو بے دینا ہوتا بے اختلاف پتو شے سننگے دا فرق پتو شے چھے بے اختلاف زمیر پی کل لین بے اختلاف زمیر سرا تیغے کل شے سچا شے چی کل شے چکنی در ایک آنا آہا مفرد دی پورا سی ودی جمعی دی پورا سی مذکر دی پورا سی ودی مانس دی پورا سی ودی کھانا خوصی غاب نبا دلے جی زمیر بشا با دلے جی ودی کھانا کدی مفرد مذکر دی پورا بیدی زمیر دی چاہو رہے کدی تسنیا مذکر دی پورا زمیر دی چاہو رہے تسنیا مذکر دی وہ کہا دے جنگ مذکر دے پر زمین چاہ رہا ہے دس مونس کا واحد مونس دے پر زمین دے واحد مونس کا تسنیہ رہا زمین دے تسنیہ وہ کہا جنگ مونس زمین دے وہ سی غادہ ہاں کلن کلن دے زمین کا تکانا وہ سی غادہ وہ پیسلات سی غیر سارا پھر باوا کی پچاش ہے پدا باقی سے پا باقی سے بسا بات لے جی چھنے سی غادہ بات لے جی پچھے تو یہ دیکھا بغیر زمین نہ چھنے اس کو بھی دیکھا دا فرق تا پوچھا چھنے اسے تو ذکر کبھی وچی جان القوم کلهم اجمعونا ابتعونا ابتعونا ابتعونا کبھی دیکھا رغلم تکوم کلهم آئینے سیخا کلهم دو خو زمین دو چاہ رغلو کچھ کم دیکھا آقا اس میں جمع دا کھنا نیخ دا زمین دو جمع چکنی دو دیکھا مذکرہ چکنی اجمعونا صحابہ دارا شوا کھنا ابتعونا صحابہ جمع شوا کھنا ابتعونا صحابہ جمع دو کھنا ابتعونا صحابہ چاہ شوا پتہ نیر شاہ صحابہ شوا چھن دی مدارا شوا چھن دی نپوی دیکھو نا منع چھولی وعدو چھن دی اجمعونا ابتعونا ابتعونا ابتعونا چھولا منع دو چھن ٹول پیرا سرکے دا روغلا متقوم ٹول میرے کھنا اجمعونا ابتعونا ابتعونا ابتعونا منع دو چھ پیرا سرکے ایسا بھی دیکھا نا آسا اخبر اللہ لغلی مانا شیفا بشتا دیا تے دیکھا نا اکر ازکر چھے اجمعو خو ٹھولتا بلا شی خو بھی دیکھا نا و دا تاو بھی دیکھا نا دا دی قطع نا دا تا نا تے دیکھا نا دا تمام تا بلا شی تاکا قطعون تمام تشوہ کھا نا و دا ابتعو چکن دا دے بطع نا دا ابھی دیکھا نا فتح چې کوم دی دا غاټه ولا شي چې کوم دی طول العنق چې چا ما غاي ویل دی څه کنا زید البطيع زید وزن ماضي ولا دی څه ده کنا وابصعون دا د بفنه دا بفع الارق چې خلاو بايده بايده لته ولا شي څه شو کنا ان ځکه نه دا چې کوم دی په ده کنا اصل څه په ټول شه معنا چې کوم دی په ده کنا ها ا دې ډېر ولي زکه چې مثال کا چې کوم دی دا غاټه دا اکتاو دا دې کته نه راکم ها کته تمام ولي دا ولا شي ها او جو شای چی پیراشی چول شی پاتا نو شی تانا کانا اینه و دا ابتا اونا دا دے بطرہ نا دا چکن دی بای دکانا بطرہ چاہتا گیلا شی تولا اللہ چکن دی دکانا دا غا چی چاما دای ویلی چکن دی دکانا تو آسی بی چکن دی کمت چسی یہ کمت پیراوی چکن دی دکانا نا دا کھا اینی بیسانا بی دکانا و دا بل چکن دی دا ها بایدل انا بس عالق بودی دا دے بس نادی چکن دی ہوئی دیکھا نا یہ بو ہوتا بایدل چی دیر شی رسی بنا بایدل شی سای دیکھا نا چی دیر والا بشا رو شی سای دیکھا نا سای شی ایسا دو تکی لغای ما نانو مارا دو دو تکی چول سمانا دو چول پیرا سکر سدا مانا دو اچھا وقامت النساء ہوئی او ویلور دې څه دې ټول له هم نه هاي نه هڅه هدا کولا ها کول له خو څنګه دې چا بدل شو جمعو هاي په دې سره سي ها بدل شو جمعو لکه نو فارو څه دې کنه او کوتاو بوتاو موساو ویلور دې څه دې چې دې ویلور دې څه دې ټوله پټاک څه دې کنه ها کوتاو بوتاو موساو پیرا تنومه ویلوڑے بیٹھا دے ٹولے ہاں تو دیکھنا تاموں میں چکن دے سی مرہ بے تو تاموں میں شدے ویلوڑے بیچن دے ایسو بے دیکھنا وہ مثال کا داخل دے جمع جمع دے پر رکھنا جمع ذکر دے پر جمع مانا سے پر ہاں یا مفرد دے پر مثال کا لکا مثال کا اشتریت العبد کل لہو سرکے اشتریت العبد کل لہو نمونے را اجمعا او ابتعا ابتعا ابتعا تشبه کنا او وحید منصف پر مثال کا تیرے کنا چھے غا چکنگو پیرے کنا دغا استغیتو جاریات مثال کا استغیتو جاریات بل لہا او جمعاء سکے جمعاء قطعاء بطعاء بصعاء دبلا مسئلہ وَإِذَا أَرَدْتَ تَقْيِيدَ ضمیر المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بضمير المنفصل آواتی چتے راداو کے اے تقید ضمیر مرفوع متصل سوچو تے کئی ضمیر مرفوع متصل تاہا نفس سرا وہ پچھا سا تو لفظ دے عین سرا چکن دے بیواجب دا تقید دے ضمیر مرفوع منفصل متصل بے ضمیر منفصل پا ضمیر چاہ سرا منفصل سرا تقید بیا پا ضمیر منفصل سرا وجب دا نقو ضربت انت نفس ضربت انت نفسو کا پیر جے آج دا تا چی ضربت نفسو کا سر کے دا ضربت نفسو کا تقید دا دو تا کی آخاتا ضمیر سرا ضمیر مرفوع متصل ایک تقید پچھا سرا شوا دا منفصل سرا نه دا نفس نفسو کا چې دا تاکید دی غزر ته شتا سم دی نه ها دی غدا ها وانه ته انتا سم دی منفصل سرا څه شوه دی تاکید سوال دی دا څه نشه ویل چې ضرب ته نفسو کا څه شو ته دا نه کا ته دا واجه دارو چې ځکه چې کوم دی چې زمینو فهمه ته سیل په دا ها څه کنا لفظ د نفس د عین سره څه کوي چې د تاکید کې بیا بیا هغه نه تاکید کې بیا بیا هغه د تاکید د نورو څخه خل په زمين څخه څه ده دا واجب دی څه شو کنه ولې دا کچ په ځنه سره ته شي کا تاکید یې ونه کوي په څه سره بیا چې با سر دی مې ده تاکید د چا سره سهل سره ته چا سره دا کا څه مثلا دا څه وي وې ده کنه چې زیدون ضربا نفسه څه کوي زیدون ضربا نفسه څه کنه نه دو تکی دا احتمالا تا چی ضربار شے احا فائل سکوی نمیر مستطر وی ترکی وی نمیر مستطر وی چا سیتا لے دیدا نه دیکھا نا او دا حنف سکتا ویشی چکن دی صحیح دا غاشی تکنی پیدا کانا آغا نفسو پیدا غاشی تکید شی صحیح شی زیدون ضربا زیدون ضربا نفسو ہو سرکو بیدا زیدون ضربا نفسو ہو ندا کی دائی شی چھے دا تکنی پیدا کانا دا زمیر فائل پا دی ضربا شو بازن بیر چھ رئیتا رہ جیدا مرے دیکھانا وہ دا نفسو ہوئی سے بیٹی ہوندی تکید بی وہ دا کی دائی شی چھے آغا فائل زمیر نی پر غاشی دی دا نفسو ہوئی سے بیٹی ہوندی دا یہ فائل شی دا مانا شی چھے زیدون ضربا نفسو ہو زید وار کری دی پر زون دے دا سرکے زون دے دا فکر دی وار کری دی یہ سبے دیکھا نا یہ دائیں دا چکم دیکھا نا دے دا ارتبا سی دا پتا نا دیچے دا تکید دا کدا سای چھن دے فائل دا تبے دیکھا نا نے دے وانا پتنا سرکے سے چکم دے ارتبا سد لو یہ دے وانا چکم بیا آتا کید پر مستفیر سر سدہ اس لے بجیب دے ارتبا سی ہوئے چھے مثال کا چکم دی زیدن ضربا ہوا نفس ہو بیسے جب آتا فائل سارا نہیں زکر جاوہ تا خبر چاہوا صدا چاہیے آ فائل دا تشکا کھانا اس کو بھی دیکھا بیسے کن جب پسونا سارا پیشا خوال تبا سارا لو بے پیشا خوال تاکیب کن سفر سارا سائی وہ بیا پیشا سارا پیشا چاہل تبا سارا نردی میں آخا پر دلیل با پیشا سارا کچھ نہیں تاکیب کن لکا دو تاکی مثال کا دا مثال چھے چھے زرب تا انسا ہاں نفسو کا چاہیے تشکا کھانا ہاں یہ دو تاکی چکنو تا دیکھا نا دا دانتا کنے رو لیا ضربتا ہاں نفتو کا ہوئے دیکھا نا دو دکے دانتا دمی سا چکن دی فائل دا دا کنا دا مجھے گلے چی دو دکے دانتا کنے رو لیا شی فائل شی چکن دی زکر چی باتا دمی دی سر ایک ایس ہوئے دیکھا نا نیا انجا چکن دی دو دکے کابی آتے باس نو دنیا دیتا ہے سر پیخ شاکو کو چکن دی آگا تکی دی پچا سر منفصل سر بیچ زامی پلا کنے بو پیاری باسا بک شا خو گوری دایا ہوئے لیکن چکلا ہے داؤ کہ تکید زمیر مرفو سرکے مرفو یہ ذکر کرو قدا سے وہ چاہ زمیر منصوب متصل ہو یا مجرور متصل ہو بیا کہ تکید منصفل سارا بخیر تکید نہیں آکو لفظ پائن کا سارا تکید جائز ہے لکہ سرکے مثال کا ضربتو کا نفسہ کا سرکے ہوئے ضربتو کا نفسہ نا نفسہ کا دا تکید دی چاہ شو دیکھات بندی سو اما زمان سنگ تسل لکھا نا این دو اکی تکیت منتسل سرا ندا واجی ضرب تو کا نفس کا یا مثال کا مجھور متسل وی لکا مر تو دیکھا نفس کا این دکات بندی مجھور تسل لکھا نا اید تکیت پچا سرا ہو لگا نفس کا چیتنو پر لکھا نا بغیر دا تکیت غانا پر منتسل سرا زانے کلا اس پر سانا دکا چی پدیغ شے آغا دیل تباس واجان جوړی شي ته کنه اده خو دې ته واسه وځو نو چې دې واسه په فایل سره دې دوی ته چاته ته واسه لسی نه ته کنه نه بغیر تکید په فایل سره ته کنه دا تکید په لفظ نه په وایل سره صحیح ده نو په هغه ته یې او بل سنا متصل کو مفعول متصل کدا خو چې زمیر مو مرفوع او منفصل وو نه ځکه د بیا چې ته دې هغه تکید په فایل سره ته ضرورت نشتا چیتن دی بغیر دکینا پر منفصل سارا چیتن دی پر لفظ دینا پر دعائن سارا تکید کے دل آشی تکا سرسی مثال دیتے زمین مسلم بہت سیل بھی امتا نفس وکا ویدے کانا ضربتا زیدن امتا نفس وکا ویدے کانا ضربا زیدن سرکے دا تو یعنی پزون تو والا رسے کر زید چکن دے دو تک چکن دا انتازی من فصل دا کنا مرحوم اللہ سر دا چکن دے آنے پا دانا فسر آسر اللہ چکن دے یا عین ذکر کا چکن دے وہ دیکھا نا آتا کی دو خبر غیر دیکھانا چکن دے تاکی نا پچا سرا مرحوم اللہ سر چکن دے لیکن چکن دے بیا ارتباس خبرہ نشتا چکن دے چکا سرا ارتباس سر نا پا بیا دا دا بلا خبرت دا وی چھے ولا یؤکد بکل و اجماع الا ما له اجزاء و ابعاد یصیح افتراق احسن قلقوم او حکما کما تقول اشتریت العبد کله دا بلا خبرت وی چھے تکید نکے دلا نشکے دلا پلفظ دے قول سرا و پلفظ دے چا سرا دا اجمعو سرا لفظ ده قول مجھے نظر الا ما مگر تکید کرم شده ایغش الا هو اجزام سلا سیر جکن دی اجزالي ازي اجزالي وبعضهم اغلى سيتين دي ها بعضين دي زنا زنا فكر بعضنا زنا مرادي هنا ها اغلى سيتين دي ها ها بعضهم سيتين دي زنا زنا وفي هنا نعم ذاكرة بيدا سيتين دي مثال كأبي زي اجزالي هنا بيدا هنا ها تاجمعو هو كل سنة دي اجزالي تكتك چاسي زي اجزاو زي بعضي سيتين دي فهي بيدا هنا و آج سيتين دي اجزالي خسن دي سرکے بھی یا حکمان بھی خسر کی بھی آغاز ہے خیسن این پتر گلے در شی آئیزائی یا سکے بھی حکمان خواہ لے دکھانا خسن پتر گلے در آجائی دیکھن دی خسر کی بھی حکمان لکا مثال دیکھا بھی یا صرف ابتراک و آخیسن آئی نے چی صحیح بھی ابتراک تہی آجزاوے خیسن انہیں سر جب پر یہ دیکھو سر کے چی صحیح بھی ابتراک تہی آجزاوے خیسن لکا مثال کا ہوئی ہے کل قوم ہے لکا قوم موسا سر کے دا اس مثال کا جان القوم ہوں کلہ یا کلہم تکنے وہاں میں ارتر جکا ویش مفرد تکنے وہ جمعہ تکنے پہ رکھا نا یا مثال جان القوم کلہم اجمعونا تکنے نا ذاکر ویلے وہ دا کن سرہ یہ دیگر دا اجزار تا سر کے دے یہ کم اجزار فکر تھی خوزو و تو و تو تکنے چاہا ای ویشو دا بتے چی رشکار چاہتا ویلشی بلشی ایسا جن دے یا بلکہ تو چہ کو مومل او تو مومل او بل مرچ سارا ملاو شو خدا سے اسی سارا کر سی دا لشکار سے دے ہاں نتا این دت زید و عمر و بکر و خالد و علید دا ٹھلا ابھی سن تا تو جدا دا کنا جدا قسم ہے نا کی شو کنا دا ہتی دی او حکمن یا دا سی وی بل کنا دا سی اجزا و بعض وی چیا ہا بل کنا ابتراط ہے سی وی حکمن سر سی جدا ولا دے بل قسم خونی پتہ گن سی دل سر کنا سر کی وی حکمن ویسی کما تقول لك سنند چې وی ته چې اشتریت العبد كله اينه چې او ختم عمر ای ټول څه کوي ایسا د عمر ای څه کوي دوی نه دا هغه چې دوی بل کنا زی اجزا او ختم کدا ځان سره مستری کاټه چې یو ځي هغه دی یو ځي هغه دی یو ځي هغه دی یو ځي دی سره جدا جدا دي تاسو ته اينه ختم کو چې دوی اجزا مستری نه کدي نن زکر خو سکه حکم نه نه نن زکر په حکم دې شهرا سره چنده دا کې دلا شي چې زنا مریای وکه ورنا مریای نو وکه نیم مریای مو په بل شي نیم مریای ته دې ته کوم بل شي نه نه نن زکر استراک حکم دې حکم په دې با سره چنده ا دغه مطلب دې مثال کا چې نیم مو په بل شي نیم ته ته کوم بل شي نه وی چې شرایط العبد کله غوم خطو عبد سچ دې ټول نو په دې کې اچھا ولا تقول اذا تنشئ ولا تكرمت العبد كله فرقه چی ذات مر کل عبد تصای چنده ویلے زکه چی دا عبد تے تے باز اکرام سارا فرقه دا دا تجازی تو تراک نکا بلا دی چی زنا تا ہے سیتا ہی ذات ویر کے اسنا تا نکے دیر فرقه دا چی زنا عبد تصای کسنا ساتھ ی ذات پر کوثنا تا نکیر اچھی سن بدل کنا نہ چے ور کرے چے تو بدل کنا ور کنا اغا ادھا ٹھولی ذات بلشی تھکے دا کنا ور کنا نہ نہ کلا یا جان زید جان زید کل روح لم تزے تھی دی ٹھول تکے چے مجھے اس پتے با سارا ور کنا دا زے سارا اعتراض نہ کر چینی زے دو سے ونی نشی رو کہے چھ دا چے تک تو ٹھول دھرتی تھی ہوے دا نا ددا تے نشی ور چے نی اکرمت العبد کلہ یا جان زید یہ سب مطلب دا کہ تے کنا نیت تیرا تے جاری خسن وی انہی تیرا سے وی حکم نی بڑے کنا دا دے زے کی کندے تیرا سے دا تے کنا ہاں خسن ہو کوئی نہ تو حکم نی تے تے بعد اکرام سرا یا تے تے بعد مجھے اثر ہے حکم نی ہن سچ دی نی چنی نو سے ونی نہ سو دے ما سارو سے ودے سے نہ سی رچ نہ پوبے کنا دا بلا مسئلہ تے ہبو کی یہ ہو وچ والم پوش ہے ان اقطع و اقطع و افصع دا اطباؤن دا اجماع دا تبید شادی دا اجماع ہو دی ہمی ذکر دا چیستی تبید دا چاہتی دا اجماع ہو ولیس لہا مانا ہا ہونا بدونی ہی ونسا دل علا مانا دو تکی دو تکی چیستا ہے نی چی تقید باقی آشی سرکے ہا ہونا دو تک بدونی ہی بغیر دیشانا بغیر دیخے اجماع آنا چیز چی تفکیر وقتی آشی پر خید مانا دیر وڑا مناشتا نا چیندے چی اجماعا کرا ذکر شی دو تا دیر چھولے مرادو تمومو پیرا سر کدو تمومو پیرا چیندے اس پدے میں تفریقو چار کچی دیتا بیش ہو دیچا نجماعو نو پدې تفریق او بل لا چې بغیر د معنا دی معنا نشته بل پدې تفریق دا وی چې فلا جو تقدیمها علی اجماع دنه چې تقدیم دی پچا مده پجما مده دا چې په شکل به ته به نشو ته به خو اوتی وسې په بل پسې شي نه نه ځکه یو خدای ته اجماع مده نشه مقدم غو بل ولا ذکرها بدونه او بل نه چې ذکر دی بغیر د شانا جج معنا ورې ځکه چې پوسوي چې بغیر د نه چې دې بدې معنا نشته چې اجماع نه یو څه وکړ تفریح درویشی